और उनमें से बाज आपकी तरफ कान लगाते हैं, हत्ता कि जब वो आपके पास जाते हैं तो उनसे जिन्हें इल्म अता किया गया कहते हैं, उसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले।